poema es un nimbo de luz. Que os ollos cegos poñen as cousas soñadas, oh amadas nas cebras das cousas que xa foron e se foron, prosiguen sendo e non se van xamais. Das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida en lume se enxeriron. Bueno, pois vamos a seguir co programa Galegos Novais, que, como lles dixo nun comento, este programa reemítese en Radio Feni os vendres de 1 a 3 da tarde. Así que xa saben vostedes, chegamos hasta Galicia, ali as terras da Costa da Morte. Vamos a falar, pois, con un gran guía, guía oficial de Galicia, que está vivindo en Lugo e fai moitos paseos, enseña Lugo e os arredores de Lugo. Moi boas tardes, Guido. Moi boas tardes, Armando. Moitas grazas por contar comigo, como sempre. Pois, aquí estamos, isto. Vamos a ver, aí por Lugo, que hai moitas certas cousas, eu tuve a sorte de estar un día contigo. E digo, pues eu non coñecía, se eu non coñecía Lugo, nada máis conozco algo. Xa, sí, acórdame daquel paseo que fixemos xuntos. Sí. Bueno, xa sabes, polas redes, sí, polas veces que falamos, que sigo vento en popa, por sorte, con moitos proxectos. Abrime a toda Galicia no pasado outono, fixen xa paseos por Coruña, Ferrol, Betanzos, Mondoñedo, Tui, A Guarda, Touro, bueno, por todos lados. Sí, sí, sí, aí seguimos, aí seguimos. É certo que no verán quero volver a enfocarme un pouco máis de novo en Lugo e na provincia, que ao final é o que no que quero estar especializado eu, pero de cando en vez está ben tamén abrirse máis, porque ao final é unha maneira de que a xente coñeza o proxecto, de coñecer a máis persoas de máis lugares. É moi bonita esta aventura. Sí, sí, sí. A ver si... porque supoño que Navia e o Sancares eso coñécelo. Sí, de feito, mira, este domingo imos a BCRA, vai vir Pedro Rolle tamén, un amigo que guía de natureza, e imos facer aí un tramo da Vía Cúnic, das Nogais e BCRA, non todo o tramo, pero parte do tramo, para ver un pouco a súa natureza, a súa historia. Sí, sí. E logo en setembro sí que volvo a Navia, a túa querida Navia, volvo no mes de setembro. Sí, señor. A ver se te animas ti, e ves tamén. A ver, xa teño moitas ganas de ir, pero a ver si es como vamos a estar en contacto, a ver si me podo chegar por aí. E te levo ali a terra da Carqueixa, donde eu nacín, que tamén, aunque sea na vasca natureza, tamén é arte e todo eso. Claro. Sí, non sei se che contei que estiven outro ano máis na foliada da Fonsagrada, no mes de decembro. É a segunda vez que vou, e a verdade é que desfruto moitísimo da música que hai ali, de todo o que organizan, que aparte hai moita xente moi nova, organizando a foliada. Sí, sí. É unha maravilla. Sí, sí. A xente nova, pois, ali é moi, moi dinámica, moi... que enseguida... collen a gaita e tocan a gaita. Pasa como polas terras de Cervantes e por aí, cando lles tocan, sí, a gaita, enseguida os vexo bailando, digo, mira, estes son de Cervantes. Pois sí, pois sí, a verdade é que tes razón, é unha xente moi moi animada, moi dinámica, como ben dís. Uh-huh. Bueno, é unha pasada cantidade de xente que vai dende, uh-huh, toda Galicia, de Asturias e máis alá, quero, uh-huh, dicir que se xunta unha cantidade de xente enorme na, sí, Fonsagrada. Buf. En decembro, que aparte é un mes frío. Sí, por eso que ten mérito. Ten mérito, sí. E a máis agora, sí, Fonsagrada medrou, bueno, non é comentase moitísimo, pero algo medrou, porque como lle pasa o camiño do norte, pois a travesa, pois sería ora os, sí, albergues medran e todo. Sí, está vendo moito turismo por ali, efectivamente, o camiño, uh-huh, pois é unha boa novidade para Fonsagrada. Sí, sí. Y bueno, a ver, eu creo que o turismo en xeral vai para arriba en toda Galicia, sí, en a provincia de Lugo en particular, sí, moitísimo, porque era gran descoñecida. A provincia de Lugo e ainda hoxe ainda non é moi coñecida, é coñecida, pero tiña que ser máis coñecida ainda. Pasa como Ourense, sí, partes de Ourense tamén é moi descoñecido. Porque, sí, sí, por exemplo, vas a Fonsagrada, hai sitios que hoxe ainda non se conocen. Hai a Seimeira de Villagocende, hai outras, sí, Seimeiras tamén, que era unha beleza. Vas cara, dixéramos, que xa te xuntas con Asturias, Grandas de Salime ou Santalla, que son tan pretiños, a 20 kilómetros escasos de o que é a Fonsagrada, algúns están a menos. E hai, sí, sí, sí, sí, verdadeiras belezas, cando ti vas, por exemplo, Grandas de Salime e tal, pois, eu ainda desta vez, cando fun, que fun en Semana Santa, pero non máis estuve en 8 días, pois ainda fun tomar un pouco o sol, e ir a un sitio que tocando barbeitos elí en Fonsagrada, que digo, madre mía, digo, e vía unha que era unha iglesia feita de pedra, sí, como eu te explicaron unha vez que me preguntaba unha señora, vaya como aguantan aquí as pedras e tal, cando fóramos elí, dando un paseo elí por las hortas e todo eso, e digo, isto, sí, chamase canteiros de seco. Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí, acórdome que xa sabes que a min tamén me encantan os muros a Xunta Seca do barrio do Carme. É un valor que temos aí moi antigo, ecolóxico, tradicional. É unha pasada. Sí, sí, sí. É unha pasada. E respecto ao que dís da Fonsagrada e dos lugares, esa é unha vantaxe que temos en Galicia, no? Que temos moitísimos lugares no territorio que permiten que non haxa obligación de que todo o mundo se concentre nun sitio. Hai terra abondo para visitar lugares dispersos, uh-huh, e non concentrarse todos no mesmo sitio, sabes? Porque é certo que na Praia das Catedrais, por exemplo, sí, estes anos foi moita xente. Buf. E hai que tratar de facerlles ver que, sí, hai moitas outras praias bonitas na zona, que hai que moverse, non ir todos ao mesmo sitio. Exactamente. Aquelo está, mira, o ano pasado fun eu porque foi un rapaz comigo que facía reportaxes e tal, que ao final non se poido facer, fizo fotos, porque claro, aquilo, según que sitios cun dron non podes entrar, pero fizo fotos e dice que aquí hai demasiada xente, isto é que é imposible. Claro, digo, sí, porque hai muchísima, claro, xente, moita xente, sí, que... Sí, sí, sí. E sin embargo, que non sei se te darías conta, véndese moi pouco estes fenómenos. A Xunta vende pouco, ou os mesmos, non sei se os mesmos xornais non lles interesa ou algo, venden pouco. O mellor un día que hai calquera cousa, a isto, plas, aquel día, pero xa non hai máis. Cando tiña que ser como mínimo 2 veces por semana que falasen deses eventos, desas playas, deses... porque vas a Depoz e tamén é unha playa preciosa. Sí, a ver, a verdade é que ainda falábamos onte, non me acordo con quen, falábamos onte de que estaría moi ben que nos xornais, por exemplo, uh-huh, que puxeran unha especie de agenda cultural todos os días, coas actividades do día e coas actividades da semana, un pouco para poder ver todo o que hai, ¿no? O sea, non parte, sino todo, ¿no? Que igual se difundise se difundise en distintos xornais e medios o a mesma información, ¿sabes? Exactamente, porque, por exemplo, e despois poñer que xa hai moitos medios, non sei, nos correos, no Facebook, en fin, hai moitos sitios onde poder, pois, que a xente o vexa, que nosoutros tamén que estamos un pouquiño lonxe, pois tamén se vexa, porque claro, e que ahora un xornal de papel non nos chega, como quen di. Non nos chega. Xa. Todo é online, por correo, ou se consultas, poucas desas. Pois, eso era o que tiñan que facer. Vender. Sí. Bueno, a ver, nese sentido, eu creo que melloramos. Hombre, e tanto que sí. Hoxe en día coñécese moito máis, e sabemos comunicar mellor, pero aínda queda moito por facer, non? Porque é certo que xustamente, ti que vives aí en Cataluña ou en Italia ou en Francia, véndese moi ben as cousas, non? E nós aínda non temos a confianza ou o creído que necesitamos telo, non? Porque somos unha terra maravillosa e bueno, hai que dala a coñecer. Eso, como eu lles decía, por exemplo, en Navia, que estuve un día ali, pois, falando con uns amigos e tal, pero tedes que creer nela, tedes que creer nesto. Se non no crees, non podes vender. Claro, sí. Xa sabes que eu... por iso... bueno, ti crees abondo e axudas de abondo, pero xente do mismo sitio, no mismo recuncho, non que, como se lle soupera mal, tal, en fin... E digo, pero hai que creer nele. Digo, hai moita xente que cree, cada vez se cree máis. Pero hai que saber vendelo, aparte de creelo. Claro. E por iso, xa sabes que moitas das actividades que fago, o que intento é que a xente do sitio coñeza máis sobre o seu sitio, ¿no? O sea, que a xente de Lugo coñeza máis Lugo, que a xente da Fonsagrada coñeza máis Fonsagrada, etcétera, ¿no? Porque mira, cando tuve un día en Lugo nada máis, fun por dar, como digo eu, unha rabeleada aí por Lugo. E entón había señores que estaban facendo fotografías á catedral, por un lado, por outro, e dice un señor, que guapa, Dice, pero que limpita, alten, que de esto e tal. Entonces eu dixeñi, vaios usted que por onde están estos museos de por aí, que xa verá usted como lle vai gustar. Dice, non, xa dei vimos, xa sei que é moi bonito aí. Polo menos veise que hai un traballo feito, pero non dos de agora, senón dos antigos. Sí, no, está claro. No, é o que temos, no, Galicia é unha terra moi antiga, onde guardamos, por sorte, todavía moitas cousas. Ainda podíamos ter máis, pero algo conservamos, e a xente que vende fora, maravíllase, bueno, tanto alemáns como ingleses, franceses, italianos, porque hai moita antigüidade en Galicia. Sí. Alemanes había moitos, Sí. Bueno, tamén moitos de América, de Brasil, Argentina, muitos. Venezuela, Cuba, Estados Unidos, de todos lados, Sí. Pero alemanes eu vin ali que porque lle sentía falar alemán. E entón pois, pero moitos, e facendo o camiño igual, Digo, jolín. Sí, por eso digo. Bueno, e cando facéis un viaxe, por exemplo, que vas a Ferrol ou vas aí, non sei, ou vas a Santiago, iso, facéis algunha organización como é de, non sei, xente que vai, que pilláis un autocar e vai a xente, ou medios de noutros medios de transporte? Pois mira, eu, claro, eu fago moitas cousas moi distintas, non? Porque moitas veces fago eu actividades organizadas por min e outras veces son o guía de actividades organizadas por outros, digamos. Nas que organizo eu, bueno, eu como me fixen autónomo pouco antes da pandemia, antes da pandemia estaba centrado na cidade de Lugo e non me facía falta autobús, e logo, como chegou a pandemia, durante ese tempo a xente non quería ir en bus, así que digamos que se creou un sistema de que eu en cada actividade creo un grupo de WhatsApp. Entón, sí, todo o mundo métese no grupo de WhatsApp, sí, sí, e ao final acábase compartindo coche para ir ata o sitio que sexa, imagínate. Mm. Sí, sí, si facemos sí, unha actividade en Ferrol, sí, pois a xente de Lugo organízase para ir en coches ata Ferrol, sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que está moi ben. Hombre. E logo outras veces, pois xa che digo, si fago traballos para xencias de viaxes ou para asociacións ou para colexios ou tal, pois normalmente moitas veces xa teñen eles transporte, entón ou vou con eles ou vou eu no meu coche sí, sitio, pero vamos, ben, ben, nese sentido, sí, ben. Pero bueno, sí que temos que reivindicar as comunicacións na provincia de Lugo, mi madriña, eso é o peor que temos. É o peor. O que máis temos que reivindicar. Eso dixiñuelo un conselleiro, vai, non era todo concellada e do ayuntamiento, digo, vamos a ver, eu vivo fora. Como eu lle podo dicir a un señor que viña a estación de... Digo, vou xe falar das dúas, da de tren e da de autobuses. Como eu lle podo dicir a un señor que ven aquí, no, en autobús, que ven o mellor desde Barcelona, ou ven desde o País Vasco, ou ven desde Madrid, chega aquí, a esta estación que non hai case nin lavabo. Digo, como pode ser eso? Se eu viña de o lavabo, tu vin querer o bar Sevilla para poder, como dixo outro, mexar. Digo, porque non había. Primeiro que non hai papel, é todo desguazado, todo. E despois, está o tren, como lle digo eu a un señor que ven en tren, que é o que ve cando sale da estación? Unha casa chea de silvas diante e adoquines que hoxe xa non se levan. Ese é o que lle vosotros, o que ti acaba de dir, turrarlle da levita a toda esta xente. A quen lle corresponda. Sí. Que non se está... A ver, agora parece que vai pa diante o proxecto da Intermodal en Lugo. Que a ver, hai xente que está a favor, xente que está en contra. Sí. Eu personalmente estou moi a favor, porque eu creo que fai falta ter unha estación de tren e autobús que teñas dúas cousas para combinalas, que sexa máis moderno, como dix ti, ¿no? O sea, que claro, este máis adaptado aos tempos. Por eso digo, eu toda esa xente, cando din que falan, non sei, que non lles gusta que te a estación a do tren e a do autobús e xunto e tal, que vayan a San Sebastián, que menuda estación, 64 autobuses collen a BCLI. Jova, non sabía. Sí, sí, sí. Pues mira. E por encima, a estación do tren. A que ven os trenes que ven de que andan ali no País Vasco, por moitos e outros non, pero e agora están remodelando a Dirún. Pero ali eu cando cheguei á estación do autobuses ali, e veixo aquilo, digo, madre de Dios. E perguntei ao señor, dice, 64 autobuses chega, poden albergar isto. Digo, jolín, e unhas salidas que non vexas. Todo moi ben preparado. Por iso te digo que todo iso está moi ben, pois. E digo, eu a veces, eu pensaba para min, dixo, ai, que nos dera isto el Lugo. Xa. Aunque fora algo máis pequena, que non nos importaba. Sí, comunicacións. As comunicacións faio todo, sí, sí, sí, sí. Pero que é o que acabamos agora a falar, por exemplo, que a xente pois vai ver o seu sitio donde que quer ir a Ferrol, levan o seu tabasti como guía, como mellor se organizan 15 ou 20, organizanse entre eles en coche e tal, pois vamos para lá. Que tamén eu tiño unha excursión e casi sempre levábamos guía. Xa te explicaba todo. Bueno, hai sitios por aquí que tú miras e dices, e isto que? Pois checabas a un pobo e ali en aquel pobo, como era Morella, por exemplo, nese caso, un sitio así medio pelado, de pouca vegetación, e digo, pero... Como digo, dice que as mantas teñen que calentar ben. Dice, xa se dice que quentas máis con a manta de Morella. Sí. Xa. E despois Peñíscola, que tamén está moi ben, pois tamén fomos con guía, en fin, prever certas cousas, porque así enteraste mellor, porque xo explican as cousas. Claro, e entonces claro, pois, claro. eu que se necesita persoas como ti e outros que hai como a ti, é que todos somos necesarios. Totalmente. Porque ti razón. Eu sempre animo a xente nova e a todo mundo a que se animen a facerse guías, porque fai falta que haxa máis. Exactamente. Porque fan falta máis. Vos, neste caso, sodes como se forades mestres. Porque estudiastes eso e coñecéis todo eso. E eso é ser mestre. Sí, en certo modo, sí. Claro. En certo modo, sí, a min gusta. A verdade é que me gusta. Claro, porque xa se nota que cando con nosotros foi un chaval que, en fin, que vía que se lle gustaba, que foi o que nos explicaba todo eso. E ao mellor dicía o tocar, vaite despacito por aquí, que lles vou ir explicando algo daí. Pois nada, xa. Explicábanos todo, paramos nun sitio, dicía que podeis facer fotografías, podeis isto, aquilo é isto, antigamente era isto, pero sempre con moito desto. Como fais ti cando, aquel día que dimos por Lugo, di, jolín, pero se eu non coñecía Lugo. Xa. Vos recordos, a ver cando volves, que hai que repetir. A ver se, hombre, xa me gustaría. Pero sí, bueno, sí, a ver se cae noutra ocasión, vamos, collemos un... Batamos unha viaxe por aí. Que coincida nunha viaxe cara a Meira, cara, porque claro, dicen, nacen Fomiña, non nace, no, ali non nace, nace un quilómetro ou dos máis arriba. No Pedregal. Fíxate ti que, por exemplo, cando vas a Meira e proba lá o Gali, ten un sabor, pero cando a probas no Pedregal, que está dura, Sí. Eu provei na está durísima. Ostra, pois nunca provei, a verdad. Pero auga, dis. Auga, sí. Pero dura en que sentido? Dura que é moi dura, sí, prevevela, moi dura, moi... Ten un sabor bastante fuerte. Non é... Tiña que ser máis de pedra blanda e aqueles son como... Ben entre a rei do toxo. E esa pedra que hai que está encima, que son pedras como, non sei como lles chaman, nosotros chamábamos groños, pero bueno, sei que ten outro nome, pero esto, sin embargo bebes abaixo e Meira ali por onde ou na Fomiña, o sabor é totalmente diferente, porque a auga ben como mazada, ben fresca e ben como mazada, se ve que ben baixa xa cansada para baixo. Sí. Pois nada, eu esta fin de semana, mira, hoxe guiei en Ferrol, mañá en Triacastela de Pontevedra, ostras, o sábado en Vigo, logo o sábado pola tarde vou xogar un torneo de baloncesto en Redondela, ostras, e o domingo a BCRA, así que vou dar unha boa volta. Vas cerrar, como suele dicir, vas cerrar unha boa volta. Pois sí. E en BCRA vas prever máis ou menos facer o camí, facer esa vía láctea, eso que se fai e todo eso, sí, porque aí sí. E en BCRA temos nosotros unha correspondente que se chama Fernanda Follana Neira, que é mestre de escola. Ah, sí, temos lá pro programa de sabe, os sábados, no programa que facemos en Radio Cornellá, os sábados, que é sempre en Galicia, e entonces temos ali dos correspondentes, unha Costa da Morte que nos dá as noticias de ali, e outro, e a Follana Neira, que nos dá as noticias aí dos Ancares, aí das zona esa. Que ben. Sí. Tamén te digo que os venres de 1 a 3 da tarde en Radio Feni se pode escuitar Galegos Novais. Polo tanto, este venres xa poderás escuitar outra vez en Radio Feni e na Costa da Morte. Ah, que ben. Sí. Que ben, que ben, que ben. Alegría. Sí. Vamos aumentando un pouquiño así, porque tamén se oi, aunque tamén nos escuitan desde Suiza, desde Brasil, desde Ushuaia, que está no último pueblo de Argentina, claro, a través de internet, pero sí, no último pueblo de Argentina, lá tocando ca Patagonia, pues tamén nos chegan a escuitar ali, sí. Qué y bien, eso é unha maravilla, unha beleza de poder estar así de... En fin, que polo menos dicimos que a nosa labor pois non é de balde, vaya, non é de balde, non é facemos por isto, faise porque gusta, que senón non o faríamos, e porque eu facer unha cousa que non me gusta non a fago. E en fin, e andamos así. Pois sí. Guido, tens algunha outra cousa por aí máis próxima? Pois non, nada. Nas vindeiras semanas pois seguirei a este ritmo, sempre ensinando lugares. Sí, a semana que ven tamén imos a Ponferrada, que é a primeira vez que salimos de Galicia, aínda que o Bierzo xa se sabe que, sí, que son irmáns. Exactamente. É un irmanamento moi interesante. E despois imos a Tui, a Guarda, a Coruña. Bueno, temos moitas aventuras por diante. Pois ten en conta que en Ponferrada, Ponferrada ten é moi limpia, foi gañadora da Vasoira d'Ouro. Sei, no, sí, sí. E ves ali a Plaza da Encina, que verás a Virxen da Encina tamén, hai un gran monumento ali, un museo de Luis... De radio. De radio, sí. De Luis del Olmo, e despois tamén hai un castelo que está maravilloso, un castelo que está maravilloso. Os templarios, efectivamente. Os templarios, sí. E despois hai un gran dixéramos parque tamén, que ven sair case aquí para arriba, case ao final de Ponferrada, está precioso todo. E estes días ten que estar, bueno. E despois xa o Bierzo. O Bierzo xa nada, o resto Vega de Valcárcel, Villafranca do Bierzo, Villafranca precioso, e todo eso, sí, eu coñezco bastante bien porque tiño amigos aí nesa comarca, e entón pois vamos de cando en vez, pois nos xuntamos a tomarnos un caldiño do Bierzo. Pois sí, nada, xa verás polas redes cando compartas fotos. Moi ben, pois Guido, moitas grazas por todo, Armando, por contar comigo, un prazer como sempre, xa sabedes onde estou. De acordo, pois nada, a seguir loitando e a seguir traballando e a seguir amosando Galicia como ti fais sempre. Gracinhas por todo. Moitísimas grazas, amigo. Unha aperta moi grande. Igualmente. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.